Ahalan wa sahalan wapenzi wasikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo ambao tunaanza na muhtasari wake. Watu wawili waarifiwa kumaliziwa maisha usiku kwa mkia Jumatatu hii mkoani Murambi, mmoja mkoani Murambia na mkoani Muyinga. Nayo huko tarafani Buterere katika manispaa jiji la Bujumbura, watu nane wajeruhiwa vikali kufuatia guruneti iliyovurumishwa katika mgahawa jioni ya Jumapili hii. Na vyo saba vinavyopatikana kando na soko la Kinindo vilifungwa wiki tatu zimepita kwa amri ya kiongozi wa soko hilo. Raia wanafanya kazi zao kando na soko hilo wanungunika wakisema kwamba wanaweza kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na usafi mdogo. Na timu ya taifa ya wachezaji wenye umri ulio chini ya miaka 20 itasafiri Jumanne hii ikielekea huko nchini Niger kushiriki kombe la Afrika la wachezaji wa miaka chini ya 20. Mkufunzi wa timu hiyo aliweza kujiandaa kikamilifu. Kuna haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Alphonse Kugimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa usalama, ni kwamba watu wawili ndio wasadikiwa kumaliziwa maisha Jumapili hii. Duru za habari kutoka katika wizara ya usalama zaarifu kuwa mmoja kawawa kwa kupigwa mapanga kwenye kijiji Busimba mkoani Muramvya, na mwingine kamaliziwa maisha katika mgaha wa tarafani Masaka wilayani Giteranyi ni huko mkoani Muyinga, akipigwa fimbo akituhumiwa kushirikiana kimapenzi na mke asiyekuwa wake. Wote hao wanaotuhumiwa uhalifu huo wako mbaroni, kama zinavyoarifu duru za habari kutoka polisi. Mengi zaidi na mwenzetu Placide Niyomwungere. Katika mkoa wa Muyinga, akiripoti msemaji wa wizara ya usalama, majira ya saa 3 usiku, anayetambulika kwa jina la Habimana Pascali alimkuta mkewe katika kirabu kilichoko kwenye mlima wa Kijumbura, maeneo ya Masaka katika tarafa ya Giteranyi, na kumshambulia kwa vipigo mwenye kirabu hicho kwa kumpiga kichwani kwa tuhuma za kumuingilia kimapenzi mkewe. Pierre Nkurikiye anaeleza kuwa mtu huyo alipelekwa katika zahanati bila mafanikio kwa matibabu ya na kuiaga dunia. Aliyoendesha shambulio hiyo, akiripoti msemaji wa wizara ya usalama, yuko chini ya ulinzi na mkewe akiwa amewekwa sehemu kwa ajili ya usalama wake. Na katika mkoa wa Muramvya Jumapili hii pia, mtu mmoja mwenye umri wa miaka 44 alimaliziwa maisha kwa kutumia mpanga katika maeneo ya Busimba. Wakati askari polisi walijielekeza maeneo hayo majira ya saa 4 ya mchana, msemaji wa wizara ya usalama anaeleza kuwa watuhumiwa tayari wako chini ya ulinzi kwa ajili ya uchunguzi, akiwemo mwalimu mkuu wa shule la upili la Busimba pamoja na mwenye kirabu maeneo hayo ya Busimba. Na hatimaye katika mkoa wa Bururi, wanafunzi nane kutoka shule la upili la Bururi na Etesi Kijama, wakiwemo wasichana watatu, walijeruhiwa kutokana na ajali ya gari ya aina ya Dina ya shule la upili ya Bururi. Akiripoti Pierre Nkurikiye, gari hilo lilipinduka katika barabara la Matana Kijama Bururi majira ya 2:30 usiku katika maeneo ya Gisenga Matana. Ingawa sababu za ajali hiyo hazikujulishwa, msemaji wa wizara ya usalama laeleza kuwa waliojeruhiwa walipelekwa katika hospitali ya tarafa ya Matana. Shukran Placide Niyomwungere. Daima na habari za usalama, ni kwamba watu nane wajeruhiwa vikali na guruneti iliyovurumishwa jioni ya Jumapili hii tarafani Butereni wilayani Nahangwa hapa katika manispaa jiji la Bujumbura. Guruneti hiyo ilivurumishwa katika mgahawa na mtu ambaye bado kufahamika. Badhara ya wakazi wa eneo la tukio waomba uchunguzi wa kina ufanyike, waliotenda kisa hicho wakamatwe na waadhibiwe kulingana na sheria. Wanaomba pia kamati za usalama zilizoundwa ziimarishwe kutokana na kuwa zilizokutwa zaonekana kutowajibika ipasavyo. Augustin Twagira Yezu, kiongozi wa vijana kutoka chama tawala CNDD-FDD tarafani Buterere kata ya kwanza, anakemea vikali tukio hilo. Tumsikilize. Tumepokea vibaya sana, sababu hii ni kitendo ambacho cha ukadiri, kwa kuwa kila mtu ambacho ameiona kitendo ambacho kimefanyika hapa kwetu Buterere ni kitu ambacho hakuna mtu hata mmoja atasaka support kitu kama hiki. Ni kitu gani kitachofanyika ili mwenyewe alipiwa grenade hii ajulikane? Uchunguzi utafatishwa na wahusika. Siku za usoni tutajua nani alikifanya na kwa nini alifanya hivi. mara mingi kuna wenye wanaweza wanapenda kusema kwamba kama kuna vijana wa chama cha utawala amefanyiwa mabaya, wenda mnaripiza kisasi. Matendo hayo ndio mtafatisha? Hamna. Huyu ni mfano tu, ni mfano mmoja wa mifano kuwa kama yale ambazo yo wanatuambia na wanatuakize sisi, wanatujaji kama sio yenyewe. Na kwa uchunga usalama tunatumikia umoja wa raia, kila ambacho wanakiita Committee Mixed de Sécurité Humaine. Huyo amesikika ni Augustin Twagirayezu, ni kiongozi wa vijana kutoka chama tawala Butirere ya Kwanza, na amekuwa akihojiwa na mwenzetu Evariste Nzikobanyanga. Na kuna ripotiwa uhaba wa bendera za taifa kwenye shule nane za wilayani Gitega nuko mkoani Gitega. Baadhi ya viongozi wa shule hizo waeleza kuwa tayari kulipa gharama za bendera hizo katika wizara ya mambo ya ndani, huku wakiahidiwa kurejea kuhusu swala hilo. Kwa upande wao, wazazi wa wanafunzi hao wanasema kuwa ni aibu kuona wanafunzi waimba wimbo wa taifa bila bendera kupandishwa. Hii unaendelea kusanganiro. Na tukendela na ukurasa huu ni kwamba vyo saba vinavyopatikana kando na soko la Kinindo vilifungwa toka mwanzoni mwa mwezi huu wa Januari. Baadhi ya raia wanafanya kazi zao waeleza kuwa hali hiyo yasababisha raia kukidhi haja zao sehemu yoyote, wakisema kuwa vyo vya ndani vya soko hivyo havitoshi. Wanasema kuwa na hofu kwamba wanaweza kukumbwa na maradhi yanayotokana usafi mdogo. Kwa upande wake, kiongozi wa soko hilo la Kinindo aeleza kuwa vyo hivyo vilifungwa kutokana na kuwa miliki hana ruhusa ya manispa ya jiji la Bujumbura. Ni ripoti yake Ismael Kwizera. Vyo hivyo vilivyofungwa ni vile vilivyopo nyuma ya soko la Kinindo. Jumba moja ni lenye vyo vinne pamoja na vyumba vinne vya kuogea vilivyopo pembezuni mwa benki Kazoza Finance pamoja na ba. Jumba lingine ni lenye vyo vitatu na vyumba vitatu vya kuogea, navyo pia vinapatikana pembezuni mwa benki yo Kazoza Finance, pembezuni mwa sehemu wanapotengeneza viti na meza. Wanaoendesha kazi sehemu hiyo wanasema kuwa mazingira yamezidi kuwa mabaya kwao, maana kila anayemaliza kunywa kinywaji chake huwa anakidhi haja yake katika mfereji wa maji uliopo eneo hilo, kama jinsi walivyotueleza wafanyakazi eneo hilo la soko la Kinindo katika jiji la Bujumbura. Wameendelea na kusema kuwa kutokana na kufungwa kwa vyoo hivyo, basi kumewapelekea kukidhi haja zao kwenye mfereji wa maji uliopo kando na eneo hilo. Kwa upande wa kina mama, wao huwa wanapobanwa na haja, basi wanafumba macho na kuamua kukidhi haja zao eneo hilo la mfereje. Wafanyakazi eneo hilo wanaendelea kujiuliza kwa nini vyo hivyo vimefungwa wakati vyo vilivyopo sokoni hapo Kinindo vinalipishwa pesa 200 sarafu za Burundi, ambazo wao wanasema ni bei ghali mno, ili hali vyo hivyo vilivyofungwa walikuwa wakilipa pesa 100 sarafu za Burundi. Raia eneo hilo wamekuwa na wasiwasi kuwa wanaweza kupata maradhi ya kipindupindu kutokana na usafi mdogo unaojiri kwa sasa. Kamishna wa soko hilo la Kinindo ametufahamisha kuwa meya wa mji wa Bujumbura ndiye aliyechukua hatua ya kufungwa kwa vyoo hivyo vya eneo la pembezuni mwa soko la Kinindo kwa kusubiri kupewa ruhusa ya kuendesha kazi. Shukran Ismail Kwizera. Na katika ukurasa wa siasa ni kwamba baadhi ya wafuasi wa vyama tofauti vya kisiasa wa wilayani Burambi ni mkoani Bururi wanakiri kuwepo hali ya utulivu kati yao, japo mara kadhaa hutokea malumbano. Wanaomba kupewa haki sawa na kupewa pia mafunzo ya uzalendo. Wanakiri kwamba kutofautiana kati ya vyama sio tatizo. Kwa upande wao, viongozi wanatupilia mbali kuzorota kwa harakati za vyama vya kisiasa wilayani humo. Remi Nsabimana, mshauri wa kiongozi wa wilaya hiyo anayehusika na masuala ya kijamii, anawataka wafuasi wa vyama vya kisiasa kuheshimisha sheria. Anakiri kuwa wilayani humo vyama vya kisiasa vinaendesha harakati zao bila kubuguzwa. Na ikiwa ni saa 7:31 katika kurasa wa michezo ni kwamba timu ya taifa ya mpira wa miguu Inamba Murugamba ya wachezaji wenye umri usiozidi miaka 20 itasafiri Jumanne hii ikielekea nchini Niger kushiriki michuano ya kombe la Afrika la wachezaji wenye umri ulio chini ya miaka 20. Jospin Bifubusa, mkufunzi wa timu ya taifa U20, katika mkutano na wanahabari Jumatatu hii, aeleza kuwa wamejiandaa kikamilifu ili kupata ushindi. Tumsikilize. Tumejiandaa kama ilivyo, tuko tayari na wajibu wako sawa. Mambo yote yako sawa kabisa, alhamdulillah. Safari baada ya siku chache ile mchuano izinduliwe rasmi. Je, wachezaji wameshazoea hali ya leo ya pale au hii itakuwa pingamizi kwa wachezaji ambao watahudhuria mpambano? Ningependa kusema hali ya hewa sio tatizo kubwa sana, kwa sababu ukienda kuweka wachezaji kichwani, wewe unajua kule kuna joto, sijui na nini na nini. Tunakata nguvu. Si hatujali hali ya hewa. Yote tutakuta kule ndio tutajaribu kuishi nayo hivi. Na timu ya taifa cheza michuano ya kirafiki, ila mchuano waliocheza hivi karibuni wameweza kupoteza. Hiyo haiwezi kupunguza motisha kwa washabiki kuendelea kushabikia timu ya taifa. Kwa washabiki motisha inaweza kupotea, kwangu mimi naweza nikafurahia kwa sababu mimi napenda nifungwe ili nione makosa. Anasema kipimo ni kizuri kwa sababu tungefunga zile mechi mbili tungeona kama tuko hatari. Kuona tumefungwa tumeona kama kuna tatizo fulani yenye ipo. Na tukaweza kukosoa, mimi tumekosoa mikubali, na tunategemea matokeo mazuri kwenye tunaenda huko. Nisema kama tatizo ilipata ni Musa Mjango wa Vitalo, wengine watakosoa. Naweza nikasema Benvenia ameumia, tuna wastrika karibu wa sita wenye orodha ya 26 kwa wastrika karibu wa tatu wa nne, ambao ni wastrika wazuri. Kuumia ni kawaida kwa mchezaji. Kwangu hakuna mchezaji wa maajabu, wote wako sawa. Naweza kusema Shaka Benveni ni ni wao wa Shane, lakini sio Shane yote. Shane yote na wachezaji wote 20 na ngapi na tuondoka nao. Hiyo imani ambayo mmeongelea kila muda, hiyo imani Mr. Iromba Isa. Uzito wa mechi ni uzito gani ambao unasema uzito wa mechi ni uzito gani ambao unataka kuongelea? Kwa nini tunajizarau sisi? Yaani wao wako kule na sisi tunaenda kule, tukumbania kule kule. Huyo amesikika ni Jocelyn Bifubusa, ni mkufunzi wa timu ya taifa U20. Alikuwa akihojiwa na mwenzetu Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Kwa kuhitimisha taarifa ni kwamba mapato ya zao la samaki yaliongezeka kutoka kilo 200 hadi tani 2 kwa siku toka mwaka jana kwenye ziwa Gweru wilayani Busoni katika mkoa wa Kirundo. Yanafahamishwa hayo na mwenyekiti wa shirika la wavuvi kwenye ziwa hilo. Mugabo Nihera Nestor, maarufu kama Oteri, anasema kuwa zao hilo limeongezeka kutokana na mradi wa kukinga ziwa lenyewe. Wavuvi kwenye ziwa hilo wanaomba kuonolewa bongo pamoja na kupatishiwa vifaa vya kisasa. Kwenye idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Kirundo, watolea wito wavuvi hao kujiunga katika mashirika ili wapatishiwe friji. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:34, sinabudi kutamatishia hapa. Mimi ni Moze Misago, ni kushukuru kwa mtegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nikimshukuru pia fundi mitambo Alphonse Kugimana. Kwa herini. Oh.